صباح خير يا جناب يوسف. صباح خير بطل يا جناب قابوش. دري مياشتي نومبر ديسمبر جانوري بك دريني او ان ليه بكده سورت جمعہ مدنی سورت دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورۃ جمعہ مدنی سورۃ دے ترتیب په لحاظ کې دوش پیتو پس د سورۃ صف نه دی او نزول د سورتونو کې یو سلسم پس د سورۃ صف نه دی په دوالو طریقو باندې مخکې سورۃ کې ترغیب او قتال تا نو دې سورۃ کې ترغیب د صلات او منتزه کې متصل لرو یا مخکی صورت کې صف للقتال ذکر شوی وو نو دې صورت کې صف للصلات ذکر کړي یا مخکی صورت مصدر کړي او په تسبیح باندې نو دا صورت هم مصدر کو په تسبیح باندې ذکر متصل لرونم ګڼ روابط دي د صورت مقصد او ترغیب ال الدین عورت په دنیا پرستو باندې چو دنیا اخلی او دین پریدی او ترغیب و انفاق تا اول کے دعوت و توحید بیانے رد پاخر کو چو دنیا اخلی او دین پریدی او صورت کے ترغیب و انفاق او ترغیب پازاب باندے یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض شروع کوم پہ امداد دنم دا اللہ سرا چه مہربان عام دے مہربان خاص یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانی اللہ لراغ مخلوق چپاس ماننو کی روا چپاس ماننو کی ری الملک القدوس العزیز الحکیم چھ بادشاہ دے پاک دے زور ور دے حکیم حکمت والا دے ارکار ڈک دے حکمت ندے اس بات توحیدیو کو پا لفظ دو تسبیح سرا نوس اس بات در رسالت کے والذی بعث فی الامین رسولا منهم دا اللہ غزات دے چرا لے گلے دے پامیانو کے پیغمبر داغی دا جنسنا اگرہ پا عربو کے پیغمبر داغو لے گا دا عربونا کار دا پیغمبر بدائیت لو علیہم آیاتی چلولی با پا دے خلقو بانے آیاتونا دا اللہ کتاب با پا خلقو لولی دا اللہ کتاب لنبے شرطو چې انسان علم شروع کوي دا غږ په لومبه شي هغه قران زکولي الفاظ هم معنا هم او تزکیه هم د اخلاق او تزکیه هم د قائد او د ناکار اعمالونه دې چې لومبه علم شروع کوي نو په منطق او په قانون شو په دې شروع نو هغه لري پاره څه پوي دې وجنه علما ذکر کوي چې طالب العلم لومبه کم علم ضروری دی نو باز وی چې علم د منطق ضروری دی چې ذهن تیز شي ها تکړه شي او په دې باندې شاه اشرف علی تانوی رحم الله نور او شاه ولی الله نور خوسته خوسته علما او کتابونه لیکلي چې علوم به د طالب العلم د پاره کې دینی او کو دنیاوی داغه د پاره قران نه ضروری دی الفاظ صحت ضروری دی، معنا د الفاظ ضروری دا، او دې سره تزکیه هم ضروری دا، احادیث اصول هم ضروری دی. داول چاول داغا عقیده صفائی، عمل صفائی، نو ذهن زکه کار کوي. اوس کته د منطق و نور کتابونو خو عقیده ګنده ده، عمل ګنده، او داغا ذهن بس کارو کی، ذهن صفا کول داغا پکار دی. نو ذهن صفا کیږي په سبا نه په قران باندې، نو ځکه قران ضروری وو. پیغمبرم چې اغا الله را لګل نو داغا د پاره سلوړو په شرایط باندې را لګل نصاب یو خود د پیغمبر د لاله غلو د خپل علم نصاب مقرر کا، چې زما مدرسه کې به هغه شاګرد وي چې هغه په قران زده کوي الفاظ کې، او قران زده کوي په معنا کې، او خپل عقیده او عمل سمي د غلط سيزونو نه، او سره احاديث بم زده کوي. او الحمدلله موږ دا سلور کاو نه خپت رقیبانه کو، قران الفاظ هم صحیح کو دا معنا هم صحیح کو تا، تفسیر هم صحیح کو، عقیده دا او د اعمال اصلاح هم کو، او احادیث هم مرسل الحمدلله وای. مختلف کتابون دا احادیث هم مرسل وای، چې ذهن د طالب العلم برابر شي. یتلو علیهم آیاتی چلو لبا پد خلقو آیاتون دا اللہ و یزکیهم او پاکی با دیلرا. لبی نصابی چه شروع کرده سورت بقرو گوری تاسو، سور بقره چکره بقره ختمیږي اوله سپاره، نو د اوله سپاره په اخیری پانه کې د آیات راځي یو سل یو کم درشم آیات دی. ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکما ویزکیهم. البته ترتیب سره بده ځکه ابتدایي آیات دی، ابتدایي د طالب العلم د پاره لمبه سلور شزونه ضروری یو یتلو علیهم آیاتک دا عالم د پاره لمبه دا سلور سیزونه د طالب العلم د خولو د پاره ضروری دی. چو عالم ته به دا سلور ډوټیان کې یو بعد الفاظ او صحت کې شاګردانو چونو طالبانو ته الفاظ بسې کې دیم، او هغه ذکر دی په دې آیات کې یتلو علیهم آیاتک دیم چې الفاظ سی شنو بیا به ته معنا سی کې ويعلمهم الكتاب او خیبره پیغمبر دې ته معنی د قران استاد به ته معنی د قران خې چدا شه بچي الفاظ دې سي جو معنی د قران زکا او درې مول حکمه او سره حدیث کتاب نبور ته خې لمبه زادو طالبین دې بیا اور پسې رورو ریاض الصالحین دې بیا مشکات شریف دې بیا نور احادیث دې اور پسې بیا زا او سلورم دی کتاب او دو احادیث او دو قران د زده کولو سره سره خولو سره سره و یزکیهم پاکی با دلرا د غلطو عقایدنا د غلطو اعمالنا د غلطو اخلاقنا تزکیه من الشرك تزکیه ای و یطهرهم من الشرك من خبث الشرك. طالب راش الفاظ گډوړي باق قد نشویلې مدرسو کې طالبان د بانګونو د قران لحاظ ته نه کوي الله قانون چا به یاد کا د پونیو سره ملاو شو ملک څنګه وي قانون چا مې کم دی تا غلې شو مې کته پوسه د یو قانون کې نو بیا غریب سره خبر نه دی الکه قران پزده کا اول پیدا زین چې څنګه روان شي نو بیا او ته خیدا کتابونه کوي د قران لحاظ نشته او د قانون چا لحاظ نشته دا منطق شته. دا یا دل تکم دے صورت دی صورت اور پس یو پانوار ہوئے دا یاد بیا رازی یو سل یو پنزو سیاد بیا رازی 151 کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون. څنګه چې دا ولګما پتا شو کې پیغمبر تاسو د جنس نه لولي به دا پیغمبر پتا شو باندې زما آیاتونه یو آیاتونه به زما پتا شو باندې لولي دویم ويوزکی کوم پاکي به تاسو نه راځنه پاکي چې غلط او تاسو نشي غلط عقیده و نشي غلط معاملہ او غلط عملو نشی دیو بارا با قرآن میں دانے جی با دو قرآن مقصد داو چه زما عقیدہ سمکی دو قرآن مقصد داو چه زما عمل سیکی یو سره قرآن وی چه دا آغا عمل سینی دو قرآن سکی چاگا ہوئی او دسی سینی داو دس تری قم قرآن خی چاو دس کسر و فرائز دی دا عقیدی اسلام خی دا عمال اسلام خی او سلورم والحکما او خیب دیتا ویعلمکم الكتابا او خیب تاسو ته معنی د قران والحکما او سنت ګور زمنګ د اصول مساله دا چې قران نوم یوازې د الفاظو نه دی قران نوم د الفاظو او د معنی دواړو دی لکه بعضی زنانو چې یره زمنګ د بیماری په حالت کې الفاظ نه وایو معنا بو وایو نه قران څنګه چې الفاظ بیماری په حالت کې د خزر په اړه من دي نو دا رنګه معنا هم دا غیر په اړه سره من ده پوه وګ بګ دی او دې شي خو ویل نشي ويزکیکم ويعلمکم الكتاب والحکمه ويعلمکم ما لم تکونوا تعلمون سوره نساء د پانو سورتون لال سرور سوره النساء وګوره سوره د دې سوره آل عمران اور پسې وګوره د آیات بیا ترازی پدریم زلبانه یو سل سلور شپه آیات ماشین باندې ورس یو سل سلور شپه آیات وګوره لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم سنورم سپارا سورت آل عمران 164 نمبر یو سن سنور شپیتا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ما شاء الله استاد کتاب نوی لا ام پا قطر او رو قط پا مازی قسمی مانا فیدا کئی اللہ قسم کرے دے نو دا اللہ کلام خواسم تاکیدی دے خوپا تاکیدی بیا نور سکڑے تاکید کرے دے مزید دے خلقو دیوئے یو ظل منگ با سمانو او دو کارو خان حفظ سے ابدایاتو نو راغون ڈول دا سیا ہو حافظ قرآنو حافظ قرآن تر دیر مزاو رکے قرآن دیکھا چپا کم آیا دے بس اگر آرے ارسو تا یادی مزیدی زمانی رو کوشو جو تو قرآن یاد کم خو بس بیا وقت تیرونو بس اللہ دے رحمو کی اس ہم زمانی رو کوشش کم چه ما تا کلا مقامل آویگی نو زمانی رو کوشش کم خو حالات دا سی جولی چه نکی گی دو کور مسئلی دی در سنو مسئلی دی دا فارغ البالی سڑے بیا رستو ارمان نسان کئی بیا خو وقت تیری بیا نو آغا دا آیاتون را غنڈول دا سی مالا دیر مزر او یوځه کې بیان کا او د آیاتونو راغونډول الله دې معافرت نصیب کړي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله وی زما د قسمی ما احسان کړي په مؤمنانو زما او سازو شیخ الحدیث الله دې معافرت نصیب کړي ما دې په خپل بچو به خامخا حفظ کړي نه کوشش کو خدا الله تقسیم دې بچو خو هغه جوبه کې نه بس لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم تاکي انسان کړي ما الله او په مؤمنانو ګورو سکیا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم قسم دې انسان کړي الله په مؤمنانو الله او ما په مؤمنانو زما دې قسم ما دې انسان کړي په مؤمنانو احسان پسو اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم کړي چې دا وګ پای کې یو استاد دې د جنسنا نو پاغ خلکو ډیر لوی احسان دی چې دا غي په زبان باندې دا غي د پښتنو د جنس نه غي دا یو عالم پیدا کا او عالم هغه تسلو ډیوټیان ټیم په ټیم پورا کوي الفاظ او قران او تسې کوي معنی د قران او تخي احاديث او تخي او دې سره سره د شرک او د غلط او اعمالو تزکیه متکي د مزيني دي دا احسان دی پاغه خلکو منګه احسان کله منو منګه زه سړي موږ ته قران زده واچ نه وزانو دا تا ته کم نه نزه کړو ويزكيم ويعلمهم الكتاب والحكمه او خیبات خلقو تا مانی دو قرآن والحکمہ دو سنتو منگ الحمدللہ دا دی زین قرآنم خیو دا دی زین احادیثم خیو دا دی زین منگ دا توحید دو سنت پرچارم کو او دا غلط سیزنو ردم کو غلط فرقی دا غلط عمالو الحمدللہ دا سلو ڈیوٹیانی زمنگ دی او چوبیس گنٹے منگ دا ڈیوٹیانی یادا کو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اولاد ترمرګه مولا توفیق نصیب کړو زمونږ بچو ته الله د آبادی کې ده سي وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر جوړې په غادله دود پیغمبرنا داخله خامخا په ګمراه ښکار کې دا لوی احسان دی کته دا احسان زنه منم الله بیا الته بیان کې سوره مائده کې سورت مائدہ کے اللہ وی قسم دے سورت مائدہ شلم آیاتو گوری علتا دا نعمت بیان کی دا یہ دلوی نعمت دے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ شلم آیات دا مائدہ یاد کا چوی موسی علیہ السلام پر قوم تا ازما قومہ یاد کے نعمت اللہ چھ کڑے پتا سو ال تا اللہ وی مادربانی احسان کرے رے دزما احسانو منے تل تا موسی علیہ السلام تا اللہ وی او موسی علیہ السلام پر قوم تا وی چھ خلقو ازما دا اللہ نعمت یاد کی دا اللہ نعمت داو اذ جعلا فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا انبیاء او علماء په کم کور کې پیدا کېدل دا دا کور د پاره سبب د نعمت ته سبب د نعمت دا کور د پاره زده چې په کور کې الله سي حق پر سالم پیدا کی پاغه محله قوم او شم کې الله سي حق پر سالم پیدا کی علماء خوري دې لري یو نه هغه عالم چې حقاني حق پر سالمي چې د قران او د سنت ترویج مخلوق ته کوي د غلط او عقیدون خلق منه کوي او د توحید او سنت رانا خلق او تور کوي هغه نعمتو ها کدانو نعمتونه نه دي او سلورم پنزم زلبانه د سوره جمعې د آیات ده که چې من کوم وایو والذی باث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی دا ځې په سپته ګوره ټکی په ټکی یادې ماشاءالله په دې مضمون دی روان شي حافظ ده کنه حافظ ده په خوري مزید والذي بعث في الامين رسولا منهم او ده حافظ قران ده پر کلم له حاصل اخره شل دیش نمبر ده حافظ قرانم دی تعلیم ده حافظ قران اکثر فریبی هدی کو د دنیا فیدی دی والذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه الله ذات چرالګره پامیانو کې پیغمبر دا غید جنسنا لولي بدا پیغمبر په دې باندې آیاتونه د الله د الله کتاب په خلکو لږه یا الله سلوي احسان دې را سره کړی چې موږ دې لاس کې قران را کړی او خلکو ته لولو دینه قسم دې کبل خیسته کار او خیسته هوته بلې چې ستا دخلین یو کس ته قران اورسیږي او داغه عقیده سمجي او الله د جهنم دور نه بچ کدن بس ترين بل ششتا ګوره ويزكيم او پاکي با دلرا ويعلمهم الكتاب والحكمه او خيبا دتا ماند قران او د سنتو وان كانوا من قبل لفي ظلال مبين اگر شو داخل بغادر دور پیغمبر نا خامخا با گمراهي کارکه نو قران نامه کې خلک ډیر گمراهي سره مخو ډیر غلط او اعمال او غلط او عقیدو سره مخو الله سره احسانو کو واخري نور ته ام لګلې منهم د دې خلکونا چې مرادا جم دي لما يلحقو بهم چې ندي پيوزي شي وي د عرب سره مراټوله دنیا ټولی دنیا ته الله لګلی او یواز عرب او تنه عجم ته هم لګلی او هو العزیز الحکیم او د الله دی غالب او حکمت والا ذالک فضل الله یوتی من یشا دا قران ز د کولو قران خودل قران یاد الله الله فضل دې چره چخو غشور کئ کاش قران مزدا وین حافظ قران لټه رمضان کئ ذالک فضل الله دا قران خودل او ز کول دا فضل د الله دې ور کئ دې لا چاله چخو غشی قران دې زدک ترجمه سره معنی سره احکام له ها سره دې بل دوی فضل شتا ګوره فضل الله تعالی ویلې ان فضله کان علیکا کبیرا فضل الله دې دې لوی پتا باندې کله وی قل بفضل الله وبرحمتي پدې فضل الله خوشالي وکي چې قران دې زده شو خوشالي پکاره کله وی سورت هود باول کې وی اوته کل ذی فضل فضله اور بګي هر یو خاوند قران ته دغه درجه درجه او فضل جنت بوله ورکوم ذالک فضل الله دا قران علم زکولو خود الخلق تا دا فضل دا الله دے ورکه دل را چاته چخو غشی والله ذو الفضل العظیم نخ خلق شتا مخورز خلق شتا اغه ته دا فضل نصیب کړي نه دے ذا والله ذو الفضل العظیم الله مالک دا فضل لوی دے اوس ګوره خلق بس سن کې په دې وختونو کې او منګ الحمدلله قران تکیر الرجاج زما کتاب زده کوي او خو او زجر چې قران نزده کوي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا اي قران زکه هو عمل په پرې هو دا مثال دا کسانو چې په اکلې شو په تورات باندې مکلف تورات شو ويغست تورات ثم لم يحملوها بیا د عملونو کو پاغي کتاب باندې لم يطيعوا امرها بیا تابعداریونو کلا د حکم د تورات تورات یعنی قران از دکو په قران عملونو کو په یو د سه سره چا منسکاو نور غلط کارونه کول شرابونه اسکل غلاګانې کولې جواریانې کولې جواری غلاګانې نور حقاند سې زونه من بل ماجی کول کما سل الحماری مثال پشان تا دخار دے یا حملو اسفارا چه پورتا کی داخر کتابو نولارا دا دی داسی مثال لکه چه خر لغت پڑکے ہو تڑی او د پاس پی بار دی کتابو نو آجے نو پا خر دی کتابو نو پورتا کولو سفیدشتا واشو پیڑی نو نو چه داسی انسان چاگا پا قرآن بانے عمل لکے نو وی دی کتابو نکنو وی دی قرآن نو داغی مثال داغا دخار دی قرآن وی کما سل الحمار مثال پشان د خر دے یحمل اسفارا چ پورته کی کتابونو لرا بیزا مسل القوم الذين كذبوا بايات الله تربت دے صفات قوم کسانو چ دروغ ویلی بایاتونو د الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفیق نور کی قوم ظالمانو تا کلوا پیغمبرا یا ایوہ اللذین حادو ایا کسانو چیہودیانے انزام تم کتا سوزام او خیال کوئی تاسو انکم اولیاءو للہ چی تاسو دوستان خاص دا اللہ من دونی ناز بید نور خلقونا بید نور خلقونا تاسو دوستان دا اللہ اینو فتمنہو الموت نوغالی تاسو مرگ لرا مرگو غالی دا اللہ چی تاسو امن دا اللہ یو او منګ په الله ځان قربانو ځان لمرګو واړی ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی دا مباهله د يهودو سره ده درې قسمه مباهله قران ذکر کوي د يهودو د مشرکینو د نصارو سره ولا يتمنوا او د نغواړي تمنا نه کوي د يهودو د مرګ ابدن هي چره اسه وي مرګ چې مرګ له لاش بیا مرګ نه غواړي بما قدمت ایدیم په سبب دای چې مخکې لګلې لا سنو داغي والله علیم بالظالمین الله پوهه ده په ظالمانو باندې خلوا پیغمبره ان الموت الذی تفرون منه بشک مرگ هغه چې تاسو تخت کوی داغنا هغه مرګ تاسو داغینا تخت کوی jihad نه کوی فانه ملاقاتكم بشك دا مرګ مخامخ کیدون کې تاسو سره یو ځل بتاسو دې سره مخامخ کیږئ ثم تردونا الى عالم الغیب والشهادت بیا به واپس کړئ شیتازو هغه بادشاہ ته چې هغه پویږي پټو په کارو باندې فینبئکم بما کنتم تعملون نو خبرې با تاسو را پاکاونو چې تاسو کو دنیا کې یو ځل به تاسو خبر کی او د مر سره مخامه شي مر څوک منی دا چې ول راشي او چاپیر شنو بیا افسوس کې چې آی مرګ اچ ما قران ویلې وی ما د توحید مسله بیان کړو یا سم مړ شوما شیخ چېغه میواله وی خو بیا با وخت دا شنن مقرر اورا توحید आवाज او چېغي وا هر کوسکه هر غلې کې هر کور کې په هر اله باندې او د سنت پرچارو کا د شرکیات او بدعات او تردیدو کا او د رسومات او باطلو او ثواب مون بیا قیامت کې افسوس کوو ترغیب د دین کار تا یا ایو الذین آمنو مومنانو اذا انودی للصلاه می یوم الجمعه کلا چا आवाज وکړي په طرف د مانزه د ورځې د جمعې رز دا او الله اکبر شي आवाज شي نو فسعو الى ذکر الله جلتیو گئی اور دلو دو قرآن تا ذکر دو قرآن پنمونو کی یونم دے جلتیو گئی لا ذکر الله ذکر دا اللہ قرآن تا چو قرآن با بیانی گی قرآن لازم چو قرآن وارما وزر البیع او پریدی تاسو سش پریدی لین دین زمیداری دکانداری او باپاری او نوکری تاریم پریدا چه بانگوش ممند مند رازه بیا دے خضر ورگی وی گاک سیوا شا وی بیا سم بدن لگی اخیری واخ رے امون یہ رو امون بزان لوکم اللہ می دے معاف کی دا سی معاف کرو اللہ نکی خوا قرآن حکم کرے زر البیا لین دین پرید ہوتا وی خدای می دے معاف کر لین دین نپرید ما وزر البیا پرید لین دین لرا ذالکم خیر لکم دا پری خودل دا دنیا اورات دن تا دنیا پرید او دین ته پمنډه راز خیر لکم دا غور دی تاسو ته پاره ان کنتم تعلمون که تاسو پویږئ قران چې بیان شه بل بیا را منډه واه فایزا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض کلا چې ختم شي منځو نو فانتشروا خارشه فی الارض پزمکه کې هو چې کلا ها منځو شي بیا کوا که په پارک کې دکانداري کې وې مون نه په زکان نو کوم څه خپل خو غلا قران چې منځو شنو په کو دکان ورځه منځو شنو په ځمیداری ورځه چې منځو شي په پاره ورځه چې منځو شي ستوري وسکي کې په ورځه دی وینا مکه دې منځ ګډوډ شي زه خیر دې ځان نو منځو کوم ذالکم خیر لکم ا دې حق کار منځو نه پاتې د جمیره زو نه کیږي نوزګاری ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون په یوه دی خلک فن تشرو فی الارض خارشه نشرمانا خوردل حدیث عبد الله بن مسعود کی رضی اللہ تعالی عنہ اذا اردتم العلم فانشروا القران کله اچز دکوي اراده کوي د علم د قران جز قران اذا اردتم العلم اچکلا اراده کوي تاسو د علم علم پسې درو چې علم زده کما ځان خبر کما نو کوم علم بزده کې عبد الله بن مسعود وي فن شر القران پورته کې علم د قران قران علم پورته کې زده کې ولي فإن في علم الاولين والآخرين لکه په دې کې دا ولنو درستنو علم موجود دی وابتغوا من فضل الله اولټو تاسو د فضل د الله نه د الله فضل اولټو اجازه دی نو فضل اطلاق پچا کیږي په مال کیږي نه نه आवाज د فضل اطلاق आवाज په مال لیکيږي دا دل پیش کوي اللهم انی اسالک من فضلک من دا دل پیش کو قل بفضل الله وبرحمتي ويودي كل ذي فضل ذلك فضل الله يودي من يشاء د فضل اطلاق आवाज په مال لیکيږي ورو قرآن باندې کیږي فضل الله قرآن د الله وابتغوا اولټوې د فضل د الله نه درځي او د شپې قران زده کا وذکر الله چې د لوح ملاویږي نو قران تکې نه چې د لوح ملاویږي نو قران زده کا سبد جوړ شي کال دوا درې پنځو اته کال کې خو قران یاد کې تلګ لګوي وي کنه دی یې نه د تکېږي وذکر الله چې چا شوق او مینې هغه ته الله قران لګو کې نصیب کړي وذکر الله یو کس او هغه غربان چې کرنل له دریم یاشو گیا او قرآن تکینا تو چھوٹے گی دریم یاشو چھوٹی گرمائی دریم یاشو گیا او قرآن زک اسی صحیح او دا اغا پروگرام مونگو تبیار آگلو وابتغو من فضل اللہ وذکر اللہ کثیرن ولټوي د فضل د الله نه یاد کی الله لرا کثیرن ډیر الله ډیر یادوا الله دې تاسو ته مزکی په لګلګ په دغه زمانہ کې لعلکم تفلحون خامغه چې تاسو به کامیاب شئ د الله یاد اول کوا د الله فضل لټوا الله وي زبر کامیاب کما کامیابی د الله په کتاب او په دین کې ده دنیا تعلیم کوا او صدا غنتا نه مونږ کو خو مهنت کواږي کې مخ بنه ځای کې او ته دین تعلیم عمر سره کوا قران هم زده کوا یو ځل بزا سزا شي چې الله به د قران علوم هم نصیب کی حفظ هم نصیب کی ترجمه هم دې نصیب کی لږ ډیر کتابونه او احادیث هم دې نصیب شو دې خو آباد دنیا په علوم او مال اعمال خبي غما و اذا او خبي غوي چې دا پرې د سړیا قران چا ویلې دې کتابونو خمستي کوا واخې جامع خپېزار او خو وخه خو خوراک او خو ایشوشت کوا خګاړو کې ګرځا ځان ته کوړه به څه مینشته و ایزار او تجارت نو له ونن فزو الیا او کلا چې وینې دې یو کار د سوداګرې او له ون یا یو بس کار تماشه نو دې خوريګی له هغه ته خوارشي بیا ته منډي وي ویاله کدی کې تجارت ډېر دې کې پیسې ډېر ده وَتَرَكُوكَ قَائِمًا افریدی تار ولال تا په جمعات کې پریدی او تجارت نو پسې منډه وای وې دکان مې خوش رې با پاس مې خوش رې ان فزو الیها وَتَرَكُوكَ قَائِمًا افریدی تار ولال پینځمنت جمعات نو خوشې کوي او 24 ګنټه جمعات خوشي الحمدلله من زیات کوشش دا کو چې زمنګ زیات وخت په جمعات امزه کې ولګي ا اولګو چې دا بار په زونو باندې ولګي ان فزو الیا وترکو کا قائما او پریز دې تعالی ولا خود دې اثر دار چې الله دې انسان په بچو کې ول خیر اچي دې اثر دای چې الله د دنیا کارونه او تعالی سره دې اثر دار چې انسان باندې رزق هغه خوګ لګي د دې اثر دا دی چې د انسان ته اطمینان او سکون او خوشحالي ملاويږي د دې اثر دا دی چې د انسان دوستانه او دوستان اغا لالچیان نه قلوا پیغمبرا دا وګوره زمانه سره داس کې علم نه حسن تاسو ها ار یو یم مناسب ده الکنه نه جی دا د می تاریخ زارو خبر نه دا د خلکو هغه اظهار دی مینی وا پیغمبر ما عند الله خير من الله کله دا باز کسان د حج د عمره نه راشي مله توفه داري وروړي خو یو ته ک خبره چې حج لا کله تله عمره لا کله تله داستا الکه چر تله وی عمره لا ها ما ته پته نه وی جی بس ما ته پته وکنه مونږ استاد مونږ قران ذکرې سمون زنانو ته قران ذکرې او بې کجوري نور توفه یار څه چی غندا خپل وس مناسب الله دې اولا هغه حجونو عمره قبول کی دا رنګ نور د بار نه راشي منګه رو خبر نه حادثه خلکو هغه مینې د قران هغه سر داري ها وا او هغه چې چاو ته ویلی مال راول او غیر نه وروړي مونږ ته خبر هم نه یو مونږ له وروړي دا د اسلامي اظهار دی وا ما عند الله خير من الله وی آج پنیز دا اللہ دی نواغ غور دی من اللہ وید عباسونا آو من تجارہ او دو تجارتونونا او چې دا کم تال اللہ کم سیز در کرے اللہ وید آسرے دا خیر دی قرآن زدکول قرآن خول دا خیر دی دا تجارتونونا دا عباسیاتونا واللہ خیر رازقین آکو تیوز بس خورما اللہ وید پا تجارتونو کتا تا رزق نمیلاوی گی با کسبونو تماشو له لعب کرکټونو کې فوتبالونو کې تعداد دا نه ملاويږي والله خير الرازقين الله دې غورا د رزق ورکوونکو نه رازق غورا هغه الله دې صورت کې وخت په خلکو چې دنیا اخلي او دین پری دي پوشه ترغيب ونفاق ته واخ سحر در زمنګا په اتبه جي شروع کیږي او ما سوتن تر زمنګا پدې ټیم ا 19 بجې شروع کی ما سوتنه 19 بجې او سحر اته بجی پوش سار مختلف کتابونه نو قران کریم درسی اته بجی بیا دا احادیث مشکات اول مشکات ثانی ریاض الصالحین زاد الطالبین فقہ کتابونه او الحمدلله مګه خ پابندی سروایو یو لسو پاکم یو لسو پوری آخر درزی اللہ رضا من کناو نماف کی اللہ مرینی اللہ رضا من کناو اللہ رضا من دی ملک امن و امان پیدا کی اللہ رضا من دی شرن و فسادون نبچ کی اللہ رضا من دا ادارے دا دین دا مستحکمی کی نور ادارے چسی فیصلیو کی غلط و فیصل اللہ غیب بچ کی اللہ رضا من پا حال رحم کی اللہ رضا من دا بچ کامیاب کی الله تی دیندار کې ته عالمان کې کدا روحاني دي او کې جسماني دي الله ته ول علوم ورکه ديني او دنیاوي دواړه الله موږ له علوم نصیب کړي الله موږ له خدا سه ملګری پیدا کړي زموږ تابعدار ته دین تابعدار الله کورونو کې سګ بيماران دي له شفا ورکه الله چې سو قرضدار دي قرضو نه اخلاص کوي چې دا چا دا وعده بندوبس نه جوړيږي الله دا غي خځه کې درښتو بندوبس وکا الله د دیندار او خلکو سره بندوبس وکا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. زموږ د موبایل نمبر